Charterline, Borgen Stjernberg. Ja, god dag, Magnus och Frodin Kvist heter jag. God dag. God dag. Jo, jag har precis blivit klar med en rapport, ett så kallat föredrag, så jag tänkte säga in till er, om mina år i Paris. Jag var där som glad yngling under det glada 30-talet. Jag träffade sådana celebriteter som Hemingway, Rimbaud och jag såg, ja, man kan säga att jag var god vän med Picasso även när det begav sig. Jaha. Ja, jag kommer ihåg just, vi satt ofta, jag var med min gode vän Brutt Bonchalin. Vi satt under en park, det kom fram glada gossar och bjöd oss på varma kastanjer som vi åt med smör och salt bland annat. Och det var intressant, tyckte jag. Ja, förstås. Ja. Ja, ja. Ja. Jo, ni förstår, det var trevligt, vi hade, solen är sken, och det var, vinden tog tag i bladen och vi följdes. Vadå, min god vän? Vad kan jag hjälpa dig med? Jo, jag tänkte höra, om ni ville ha mig som föreläsare, jag kan berätta om mina år i Paris. Jaha, ja. Vi har inte speciellt många föreläsare, det här är vårt gebit. Nähe. Utan vi jobbar mer med fester. Ja. Ja. Ja, men jag var på de här balerna i Montparnasse. Jag kan hjälpa dig med. Vi hade maskeradbaler. Jag kommer ihåg vad heter han? Unge monsieur. Robin. Ja, han var en festlig man. Han kom en dag som hatt. Ja. För det var roligt. Det var lite mer. Det var mer gala då, om jag säger så. Nej, det var mer, jag tycker det var bättre då. Ja, bättre förr. Sen kom ju tysken tyvärr. Säga vad man vill om han har Adolf Hitler, men tågen, de gick i tid. Ja, måste jag säga. Men ska jag få skicka fakturan och återkomma? Ja, det går bra. Ja, just det. Ja. Froden Kvist var namnet. Magnus av Froden Kvist. Glöm aldrig bort det. Nej, det ska jag inte göra. Adjö. Eller adjö. Ja. Och nu va? Hej.